Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po jednej stronie minister rolnictwa, a po drugiej protestujący rolnicy. Negocjacje trwają w zachodniopomorskiem. Do dyspozycji od dziś dodatkowy urlop dwudniowy w związku z siłą wyższą. Patriarcha moskiewski Cyryl z zakazem wjazdu do Czech. Minister rolnictwa rozmawia z protestującymi rolnikami z zachodniopomorskiego. Negocjacje trwają w Baszkowicach. Jesteśmy po 3 godzinach dyskusji. Trwają one przede wszystkim w dobrej atmosferze. Rozumiemy się, wiemy, że są problemy, wiemy, że jest trudna sytuacja w rolnictwie, dlatego siedzimy, rozmawiamy, szukamy rozwiązań. Powiedział wieczorem w przerwie spotkania minister Robert Telus. Szef resortu rolnictwa poinformował, że omówione zostały 2 z 16 punktów, a obie strony są gotowe na całonocną dyskusję. Pytany, czego dotyczyły omówione punkty, odpowiedział, że chodziło o tarcze dla rolników w związku z konsekwencjami wojny na Ukrainie oraz o obrót ziemią. A lider rolniczych protestów w Szczecinie Stanisław Barna zaznaczył, że negocjacje w obecności ministra rolnictwa wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Mamy swoje zdanie, zapisujemy do protokołu. Pan minister ma swoje zdanie, zapisujemy do protokołu. Relacjonował. Efekty rozmów mamy poznać jutro. Nowe urlopy, a także dłuższe urlopy rodzicielskie zakładają przepisy kodeksu pracy, które weszły dziś w życie. Jak wyjaśniła rzecznik Państwowej Komisji Pracy w Białymstoku Wioletta Młynarczuk, pracownik może skorzystać z 2 dni urlopu w związku z siłą wyższą. To znaczy zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Za czas takiego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia. Urlop z powodu siły wyższej nie zastępuje urlopu na żądanie, tylko go uzupełnia. Pracownikowi przysługiwać będzie też 5 dni urlopu opiekuńczego. Jest to urlop udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, która wymaga opieki z powodu ważnych względów medycznych. Urlop opiekuńczy jest urlopem bezpłatnym. Dłuższe będą urlopy rodzicielskie. W przypadku urodzenia jednego dziecka będzie to 41 tygodni, a w przypadku narodzin dwójki lub większej liczby dzieci 43 tygodnie. Matury coraz bliżej. Egzaminy dojrzałości ruszają 4 maja. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który będzie zdawał maturę zgodnie z nową formułą. To rocznik, który jako pierwszy skończył 8-letnią szkołę podstawową, kończy 4-letnie liceum i uczył się zgodnie z nową podstawą programową. Najważniejsze zmiany nastąpiły w egzaminie z języka polskiego, mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Lech Gawryłow. Ten egzamin będzie składał się z 3 części. Nadal pozostaną 2 arkusze, ale powiedzmy w arkuszu pierwszym będzie część dotycząca języka polskiego w użyciu, czyli sprawdzenie czytania tekstu ze zrozumieniem argumentacji na podstawie 2 tekstów literackich. Później w tym samym arkuszu będzie część będąca testem historyczno-literackim. 2 arkusz, 3 część egzaminu to napisanie wypracowania. Maturzyści obowiązkowo przystępują też do egzaminów pisemnych z matematyki i z języka obcego nowożytnego oraz do 1 egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe są też dla maturzystów 2 egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapewnił, że pomimo zaawansowanego wieku jest gotów ubiegać się o 2. kadencję i walczyć w ewentualnej kampanii wyborczej z Donaldem Trumpem. Czuję się dobrze, jestem podekscytowany perspektywą kolejnej prezydentury. Znam dobrze Donalda Trumpa i wiem, jakie stanowi on zagrożenie dla demokracji, powiedział dziennikarzom 80-letni Joe Biden. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 4 listopada przyszłego roku. Prezydent jest wybierany na 4-letnią kadencję. Zgodnie z 22 poprawką do Konstytucji prezydentem można być przez 2 kadencje. Patriarcha moskiewski Cyryl z zakazem wjazdu do Czech, zwierzchnik rosyjskiego kościoła prawosławnego, który otwarcie popiera reżim Władimira Putina i inwazję na Ukrainę, został pierwszą osobą wpisaną na czeską listę sankcyjną. Wpisanie na krajową listę oznacza dla patriarchy Cyryla także zakaz przeprowadzania operacji finansowych za pośrednictwem czeskich podmiotów i zamrożenie ewentualnego majątku w Czechach. Minister spraw zagranicznych Jan Lipawski przypomniał, że prawosławny duchowny został już objęty sankcjami w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Ukrainie i na Litwie. W swoich wystąpieniach publicznych popiera wojnę na Ukrainie i usprawiedliwia okrucieństwa, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze. Są to jasne powody, wobec których rząd podjął decyzję. Objęcie patriarchy moskiewskiego sankcjami w Czechach umożliwiła tak zwana ustawa Magnickiego, która weszła w życie na początku roku. Przepisy pozwalają stosować restrykcje wobec osób i podmiotów, które, tak jak patriarcha Cyryl, nie znajdują się na unijnych listach sankcyjnych. O zastosowaniu krajowych sankcji decyduje rząd na wniosek resortu spraw zagranicznych. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. I jeszcze informacja ze świata sportu. Anwil Włocławek zwyciężył w Pucharze Europy. To pierwszy triumf polskiego klubu koszykarskiego w rozgrywkach kontynentalnych. Więcej o tym opowiemy za godzinę w serwisie sportowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy Polski nocą możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od minus 2 na północnym wschodzie i w Kotlinach Górskich do plus 2 w Wielkopolsce. Najcieplej będzie nad morzem około 4. Przy gruncie miejscami spadek temperatury do minus 5. Jutro od 8 do 12 i miejscami popada deszcz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o wolontariuszu, można powiedzieć prekursorze tego typu działań na rzecz bliźnich. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie z Marcinem Gugulskim i jego książką pod tytułem Moje ulubione książki o Warszawie. Ciekawe, czy będzie wśród nich zły Leopolda Tyrmanda. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Reportaż w Trójce. 20 lat temu do Ukrainy wyjechał Artur Deska, Polak, który poświęcił się dla innych w czasie, gdy nie było to modne. Tak całkowicie bezinteresownie, za darmo i nie chwaląc się tym w internecie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Beaty Korbas pod tytułem Zanim wolontariat był modny. Si, senor, soy argentino. José. Jestem Argentyńczykiem. Już mam 70 lat. Pan Artur przyjechał drogobycz, przyjechał jako wolontariusz tutaj, a ja wtedy zapoznał się z nim, kiedy my robili ten Caritas Samberskiej Drogobyckiej Eparchii. On mnie umówił, my z nim znakomi byli, i on mówi, jest taka sprawa jak Caritas, co ty robisz? A ja nic nie robiłem, bo przyjechał do granicy. Daj popróbujemy ten Caritas rozwinąć tutaj. I z tego czasu ja jego bardzo dobrze znam. I z nim z jednej strony jest lekko pracować, a z drugiej strony jest ciężko, bo on taki, no panie zaraz zobaczy. Idziemy. Proszę pana. Dzień dobry. Chcecie herbaty, kawy? Ja się z chęcią napiję kawy, jak mogę. Może jakoś panu pomóc? Nie, dam radę. Tylko ciężko mi chodzić. Siadajcie, gdzie komu jak wygodnie. Rozpuszczalna czy parzona? Tak. Ja parzoną poproszę. Jest wielu ludzi, którzy by w jakiś sposób związali swoje życie z Ukrainą i służeniem i Polsce, i Ukrainie, bo to nie jest tak, że Polska i Ukraina mogą być postrzegane tylko w świetle konfliktów, kłótni, wyjaśnień jakichś wzajemnych problemów. Jest tak, że my jesteśmy na siebie skazani, chcemy czy nie chcemy. jesteśmy sąsiadami i tak się jakoś historia Polski i Ukrainy, a właściwie to szybciej bym powiedział Rusi, bo Ukraina to dla mnie przynajmniej jako historyka i filozofa to jest coś nowego, tak? Chodzi o to, że służąc dzisiejszej Polsce i Ukrainie, można służyć im jednocześnie. Pomagając Ukrainie, pomaga się Polsce, pomagając Polsce, pomaga się Ukrainie i jestem co do tego przekonany. Są sprawy takie, które wymagają wyjaśnień, które wymagają jakichś wspólnych badań, ale one też wymagają najpierw zbudowania wzajemnego zaufania i wzajemnej życzliwości, bo tylko w takim właśnie spojrzeniu dobrotliwym, życzliwym, wzajemnym, nie jakimś takim przyjaznym ma się możliwość wyjaśnienia wielu spraw, tak? A ja się Ukrainą interesowałem bardzo dawno, także. Ale był pan młodym człowiekiem, jak pan przyjechał na Ukrainę. Ile miał pan lat? 38, no młody jak młody. Przepraszam. Byłem chory długi czas. Po chorobie postanowiłem coś zrobić innego ze swoim życiem. No i wyszło tak, że miałem znajomych przyjaciół w Ukrainie i zdecydowałem się zacząć coś robić w Ukrainie ciekawego. Początkowo myślałem, że to będzie jakiś biznes, nie biznes, a potem stało się tak, że zostałem zaproszony do Caritasu Drohobyckiego. No i tak się zaczęło 20 lat temu. Brat Wawrzyniec Iwańczuk, bonifrater. Poznaliśmy się w 2005 roku? Tak, chyba tak. No to jest człowiek, tak można go nazwać dobrym. Nawet bardzo dobrym. Ma swoją tożsamość, ma swoją charakterystykę, taką oryginalną i niezapominalną. Co robi dla innych? Jest. I to jest chyba przynajmniej w tej chwili główne zadanie jego. Dzieli się z innymi, mieszka w ubogich warunkach, ponieważ mu, jak widać, nie zależy na dobrobycie, przynajmniej takim materialnym, ale no, inwestuje w ludzi. Swego czasu, właśnie tam kilkanaście lat temu, był bardzo prężnym tutaj działaczem w Caritasie grecko-katolickim, gdzie no, mnóstwo projektów takich stworzył dla młodzieży, mnóstwo projektów uzyskał albo mógł, powiedzmy sobie, dzięki swojej pracy zorganizować i zrealizować. Wielu dzieciom udało się pomóc, które były w sytuacji bardzo trudnej. I finansowo, i życiowo przede wszystkim, bo były to dzieci z różnych rodzin, takich patologicznych, albo samotne, albo zaniedbane, które on gdzieś tam właśnie przy okazji zajęć w Caritasie wyławiał, troszczył się o nich, później wysyłał ewentualnie, nawet bardzo dużo takich dzieciaków wysłał na studia do Polski, albo właśnie załatwiał stypendie dla nich. Poczynając od początku, że ich karmił u siebie w domu. No nie? Przyjmował, oni mieli taki namiastkę swojego własnego domu, gdzie mogli przyjść do Artura i po prostu z nim być. I on był dla nich jak ojciec. W ten sposób ułożyły się sprawy, tak? Ja przyjechałem do Ukrainy w 2003 roku jesienią, a już w 2004 roku jesienią były wybory, słynne wybory, gdzie walczyli ze sobą dwaj kandydaci, Janukowicz i Juszczenko, gdzie doszło do fałszerstw wyborczych. No i ja byłem wtedy w Caritasie, Caritas był maleńki. Z przyjaciółmi staraliśmy się pomagać, coś tam robić i nagle pojawił się pierwszy Majdan. To mało kto pamięta, że protesty na placach Kijowa, one mają tradycję już bardzo dawną. Pierwsze protesty to słynny protest na granicie, potem pomarańczowa rewolucja, potem dopiero rewolucja godności, czyli ten ostatni Majdan. No i protesty odbywały się nie tylko na Majdanie w Kijowie, ale protesty odbywały się tutaj w Drohobyczu i w innych miastach. No Drohobycz niby nie jest małym miasteczkiem, jest drugim co do wielkości miastem województwa lwowskiego i pojawiła się młodzież drohobycka, która nie godziła się na to, żeby być po raz kolejny oszukana i trzeba było im pomóc i trzeba było zorganizować punkt w Caritasie, gdzie oni robili kanapki dla protestujących, gdzie mogli się zgromadzić, gdzie szykowali jakieś tam apteczki, gdzie szykowane były transporty z żywnością, ze śpiworami dla Kijowa. No i w ten sposób zaczęła się gromadzić dookoła Caritasu Młodzież. Myśmy wtedy, nas było bardzo mało w Caritasie. Nas było 5 osób może. Dyrektor, księgowa, sekretarka, mój przyjaciel Jose i ja. I to był cały Caritas wtedy. No i wszyscy się zajmowaliśmy wszystkim. I organizacją pomocy, i jakimś rozsyłaniem informacji po Europie. Internet wtedy nie był tak powszechny, to też zupełnie to wszystko wyglądało inaczej. I potem wynikła potrzeba, że ta młodzież jak się już do nas tak przykleiła, zaczęła przychodzić, zaczęli jak gdyby wymagać zagospodarowania. No i tak się zaczął wolontariat. Zaczęliśmy myśleć, co z tymi młodymi ludźmi zrobić. No i wyszło na to, że najsensowniej byłoby zacząć ich w jakiejś mierze wspierać, żeby bardziej wychowywać w nich samodzielność, inicjatywę, pomagać im przezwyciężać strach przed odpowiedzialnością. I w różnego rodzaju działania starałem się organizować i w ten sposób jak gdyby wolontariat na mnie upadł. No i tak się zaczęło z wolontariatem. Potem zaczęły się różnego rodzaju projekty, które można było realizować. Zaczęły się wyjazdy do Polski. Ti wolontery, które dzisiaj są, oni mają sferę działalności, a w te czasy sfery działalności dla wolontariuszy nie było, bo nie było takiego pojęcia, co to jest wolontar. I Artur постоянно wymyślał, jakie sprawy związane z tymi wolontariami. Najpierw wolontari zajmowali się dziećmi mniejszymi. My mali tabory, obozy za miastem, które ti wolontariusze, którzy byli u Artura, zajmowali się tymi dzieciakami, które my brali z ulic i w tych obozach u wioskach w górach. Potem ci wolontariusze... Obozy wypoczynkowe, karmiliśmy, bawiliśmy. Ale to byli nie proste dzieci, a to byli dzieci gawroszy, takie z ulicy, które nie mieli normalnych rodziców. Potem zaczęli się wyższy stopień, kiedy pojawiła się możliwość wyjazdu do Polski. І ми з Дрогобича вивезли, ну, праві 1000 дітей до Польщі в обози. То були обози в Гданську, в Гдині, то були в Важенко, то були в Кракові, то дуже обозів було. І ті обози їхав або Артур, або я їхав, або ми їхали разом. І то було дуже дітей, до 100 дітей. І втеді ті волонтарюші, хто вже прийшли, ті школи волонтарюші, вони були помічниками нам в тих справах, зв'язаних з польськими тими обозами. Ну і потім, коли се почали ті революції, тоді ті волонтарюші, які були тут довкола Артура, довкола Карітаса, були якраз тими, які допомагали тих справах в тих перших революціях, які були тут на Україні. Через центром волонтаріату прийшло 500 осіб. Прийшло 30 дрохобичан і молодіжі з України, які закінчили магістерки або докторати в Polsce bezpłatnie dzięki działalności Centrum Wolontariatu. Czyli tak naprawdę to była pomoc tym wolontariuszom? To działa w dwie strony. Z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest troszeczkę tak jak... Ja mam taką teorię, która się nazywa teorią lawiny. To jak popatrzeć się na lawinę, co to jest lawina, to są płatki śniegu. I co to jest płatek śniegu? To jest nic. To jest, można zgnieść, roztopi się, upadnie na rękę. Ale proszę spróbować zatrzymać lawinę. No i to jest w pewien sposób produkowanie tych płatków śniegu, oni produkują kolejnych. Ja wierzę, że w pewnym momencie nastąpi, jeśli już nie nastąpił, taki punkt krytyczny, kiedy już tych zmian się nie da zatrzymać. Więc z jednej strony jest to pomoc ludziom osobiście, ale z drugiej strony nie. Oni poprzez to, że im się pomaga, pomagają dalej. To pączkuje. Z jednej strony jest to pomoc samym wolontariuszom w ich życiu, w jakimś zbudowaniu biznesplanu na ich życie, znalezienie sensu tego życia. Z drugiej strony pomoc Ukrainie, z trzeciej strony pomoc tym, do których się włącza tych wolontariuszy do pomocy. No to są takie wielowarstwowe sprawy. Pamiętacie Państwo, jest taki film Shrek, tak? Jak Shrek z Osłem idą przez pole i Shrek osłowi tłumaczy, że ogry są wielowarstwowe jak cebula. No więc te wszystkie te projekty to tak naprawdę one są wielowarstwowe i one nie są tak dokładnie przemyślane, genialne, tylko tak po prostu jest, że to jest wiele warstw i wiele spraw, które się łączą w jedno, jak gdyby, tak? Artur I w Ukrainie, który przyniósł to słowo wolontariusz w drogobyciu i w całej Ukrainie nikt nie wiedział, co to znaczy wolontariusz. Wtedy nikt nie rozumiał, o co chodzi. I on wtedy начал robić ten wolontariusz przy Caritasie. Potem on stał głównym wolontariuszem całej cerkwi grekokatolickiej. On jest klasycznym idealistą. Ja wiem, że Jose jest moim wielkim przyjacielem i propaguje wersję, jak gdyby to ja i w ogóle jestem źródłem tego pojęcia w Ukrainie, ale to nie jest tak, tak? Ja po prostu automatycznie przełożyłem z gruntu polskiego, przeniosłem na grunt ukraiński pojęcie wolontariusz. Przyjechałem tutaj 20 lat temu. Język rosyjski mimo wszystko miał pozycję o wiele silniejszą, był dominującym, chociaż tutaj w zachodniej Ukrainie może nie, ale ogólnie no na przykład Kijów był przeważnie rosyjskojęzyczny, może nie przytłaczająco, ale przeważnie, tak? Dlatego używano takiego pojęcia jak dobrowolec. Natomiast pojęcia wolontariusz, które pochodzi z łaciny, od słowa volo, nie używano. No, ja byłem jednym z tych, którzy zaczął mówić o wolontariacie, ale to nie dlatego, że ja sobie tak wymyśliłem, tylko dlatego, że wolontariat, wolontariusz jest pojęciem używanym powszechnie w Polsce, a ja jestem Polakiem. On pomaga bardzo dużo. Cały czas pracuje na tym. Ja nie wiem, co ciągnie jego w tej sprawie. Czy ciągnie go prosto tomu, że on tak się urodził i taki po naturze jest. Czy ciągnie go to, że znaleźć on siebie u życiu w taki sposób. Он несчастный человек, он был женатый, у него нема дети, он се оженил. Через два дня жена от него пошла, мысли, что он идеалист, что он был бы, может быть, был бы добрым ксензем, не знаю. Такая философия его, которая привела до того, что он знал себе в жизни и в какой счастье есть счастливым тем, что он так делает, как на дичай делает. И то, что он делает, как для меня, то есть позитивный, очень позитивным моментом в истории, биографии того человека, который себя называет Артур. И другого вы такого не найдете на целой Польске. Я вас уверяю в том. Тут Каритас грецко-католический. Czegoś takiego nie miał. Jak to powstawało, to chyba było założeniem tylko, że będzie tam centrum dla zależnych od alkoholu, narkotyków. A później właśnie ze względu na niego być może, i ja nie dopytywałem się dokładnie, ale być może właśnie ze względu na jego możliwości organizacyjne, no i ten wolontariat powstał. Teraz to się stało tak, że poczynając od początku wojny, od 2014 roku, kiedy się to wszystko wiosną zaczęło, pojawili się wolontariusze zupełnie inni jak ci, którzy są widziani w organizacjach pozarządowych w Polsce i w Europie. Pojawili się wolontariusze pomagający armii, pomagający potrzebującym ludziom, uchodźcom, i w ten sposób jak gdyby pojęcie wolontariatu się rozrosło, rozpowszechniło, stało się popularne, ale to jest specyficzny wolontariat, tak? Bo my o wolontariuszach mówimy na przykład w organizacjach proekologicznych, jakichś tam organizacjach charytatywnych, kulturze wolontariat, tak? Również nawet w organizacjach jakichś, w imprezach religijnych pojawiają się wolontariusze i dla nas to jest naturalne, że to są wolontariusze, ludzie, którzy wykonują swoje jakieś tam zadania bezpłatnie, dlatego że chcą to robić. Stąd się wzięło wolontariusz. Natomiast było pojęcie dobrowolec, tak? Co z przyczyn zrozumiałych chyba w tej chwili, jako że to jest pojęcie bardziej pochodzące takie z języka rosyjskiego, ono nie jest popularne. O, i tyle. Ale w Polsce pewnie wszyscy myśleli, że jest pan szalony, że pan wyjechał do Ukrainy. A i bez tego mojego wyjazdu do Ukrainy wielu myślało, że jestem szalony. Ukraina nadal jest w procesie przemian od państwa postradzieckiego do państwa, powiedzmy, w stylu zachodnim. Ona jeszcze nie do końca jest zmieniona. To tutaj może zachodnia Ukraina jest bardziej posunięta do przodu w tych przemianach, ale ja serdecznie zapraszam na wschodnią Ukrainę. To jest w dużej mierze, niektóre aspekty życia są dalej radzieckie. Możecie się spotkać tutaj z uchodźcami niektórymi, którzy przyjechali ze wschodniej, centralnej Ukrainy. Ich sposób postrzegania świata, zachowania są dalej proradzieckie. Takie państwo im jest zobowiązane pomagać. Oni przyzwyczajeni są do pasywności, oni nie lubią być inicjatorami czegokolwiek, boją się odpowiedzialności, więc to trzeba było przełamywać również w 2003, 2004, 2005 to było wiele silniejsze jeszcze. Ale od 2014 roku ten wolontariat na pewno się zmienił. No tak, dlatego że zmieniła się sytuacja. Po pierwsze wynikła, ja w ogóle po pomarańczowej rewolucji i po tym, co się stało politycznie w Ukrainie, złożyłem sobie święcie obietnicę, że już nigdy więcej w nic politycznego las nie będę, bo poczułem się ja, jak i wielu innych, że zostaliśmy przez polityków oszukani, tak? Tak to uznaliśmy. No, nie będę się zagłębiał długo, by opowiadać. Ale jak zaczęło się kolejne protesty na Majdanie, im część moich wolontariuszy już starszych pojechała tam i zostali pobici, no to ja sobie tak siadłem i sobie powiedziałem, no fajnie, ty jesteś jak trener pływania. Dzieciaki walisz na głęboką wodę, a sam sobie siedzisz na brzegu i dajesz im dobre rady, jak pływać. To niedobrze, tak? To tak się nie robi. Dlatego postanowiłem się po raz kolejny włączyć i byłem jednym z tych, którzy organizowali pomoc dla Majdanu. Byłem na Majdanie wielokrotnie. Jeździłem, pomagałem. No i wynikła potem sytuacja taka, że trzeba było pomagać zarówno tym ludziom, którzy byli uchodźcami, jak i armii ukraińskiej trzeba było pomagać. 14 rok to nie jest to samo, co dzisiaj. To jest zupełnie inna armia, to jest zupełnie inne społeczeństwo. Do tego wynikła jeszcze sytuacja taka, że byli w 14 roku pierwsi uchodźcy tutaj, Tatarzy krymscy. Razem z przyjaciółmi z Polski byliśmy jednymi, którzy jak gdyby spowodowali, że Drohobycz stał się miastem przyjaznym dla Tatarów krymskich i przyjechało tutaj, przyszło setka Tatarów, którzy musieli uciekać z Krymu. Druga sprawa, trzeba było organizować pomoc dla takich miejscowości jak Awdijewka, jak Granitne, Wołnowacha i inne, które znalazły się w strefie walk czy w wielkiej biedzie. No bardzo wiele rzeczy spowodowało to, że jak gdyby wolontariat po troszeczku uległ, jak gdyby przestał być najważniejszy w tym wszystkim, tak? Oprócz tego inni wolontariusze pojawili się. Nagle pojawiło się kupa wolontariuszy, którzy zaczęli pomagać właśnie uchodźcom armii. Zadania po prostu się pozmieniały. I to wszystko biorąc do kupy spowodowało, że środek ciężkości tego, co czy ja czy moi przyjaciele robili, przeniosło się ze sfery wolontariatu i jakiejś takiej zabawy, nauczania, aktywizacji w sferę bardzo realnego wolontariatu, pomocy, opieki, rzeczy wręcz takich. No najprościej przyjechała rodzina z Krymu, gdzie kobieta ciężarna w 9 miesiącu ciąży urodziło dziecko. Trzeba było im pomóc się zarejestrować i starsze dzieci do szkoły i tutaj pomagali wolontariusze, między innymi albo Jose też pomagał, albo ja, wolontariusze, ludzie miejscowi. Po prostu zmienił się obszar działalności, tak? Czy na przykład udało się zorganizować pieniądze z Polski, gdzie było można kupić cały transport żywności i wywieźć do Awdijewki. Trzeba było to zapakować, trzeba było to pofasować. Pamiętasz, Kose, jak żeśmy to pakowali tam na... Gdzie to było? Na Hajdamackiej, tak? Tam. Na Hajdamackiej pakowaliśmy. Ryż, kasza, olej, jakieś takie rzeczy. Zmieniły się jak gdyby obszary działalności i to dobrze w efekcie, dlatego że to było pewnego rodzaju takim egzaminem tego, na ile poprzednia nasza działalność miała sens. Ale na pewno też się jeszcze bardziej zmieniło od lutego tamtego roku. No to jeszcze inna sprawa, dlatego że moja sytuacja jest taka, że ja jestem przeszły rok ciężko chory i moja działalność tak naprawdę się odbywa raczej komputer, łóżko, internet, tak? Bogu dzięki, że jest ten internet. Trochę się ruszam, ale już mam z tym problemy i się na pewno zmieniło znacznie, ale zależy z jakiego punktu widzenia, pod jakim kątem na to patrzeć. Jeśli się patrzymy na całą Ukrainę, to się znacznie zmieniło i to jest zauważalne. I jeśli chodzi o Europę, to się zmieniło. Jeśli chodzi o Drohobycz, też się zmieniło, ale w każdym wypadku zmiany są inne, tak? Zmiany są inne. Inni ludzie są w to włączeni, inny obszar działalności wolontariatu, inni wolontariusze. Bardzo dużo ludzi poszło służyć do różnego rodzaju jednostek wojskowych. Ci, którzy wcześniej w to byli niezaangażowani, niestety dużo zginęło. Także to są takie... No, powiem tak, jest ciężko. Jest ciężko dlatego, że jest odczuwalne. No, proszę sobie wyobrazić, ja mam przyjaciół, wolontariuszy tych, których mam dookoła siebie, oprócz tego wolontariuszy na poziomie całej Ukrainy, tak? Oni mają też przyjaciół, którzy są z żołnierzami i teraz poprzez nich ja widzę na przykład skalę strat, skalę cierpienia. To są straszne rzeczy, tak? Że widzę też skalę potrzeb. Bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Mamy nadzieję, że ta wojna się skończy i się skończy w sposób taki sprawiedliwy, uczciwy, że Ukraina nie tylko się obroni, ale odwojuje to, co powinna i ci, którzy są winni tego wszystkiego, co się dzieje, zostaną ukarani. Bardzo byśmy chcieli. A jak wyglądał ten ostatni pana rok? Teraz? Komputer, łóżko, transporty pomocy humanitarnej, ewakuacja ludzi z terytoriów wyzwolonych czy zajętych. Jak można to zrobić, siedząc na łóżku? To jest wykorzystanie wszystkiego tego, co było zbudowane przez te wszystkie lata uprzednio. Mam przyjaciół w różnych miejscach, którzy wiedzą, że nie kradnę, nie kłamię, że jestem uczciwy i że nie będę przypisywał sobie cudzych zasług. No to powoduje, no ja nie mogę wielu rzeczy mówić, bo wojna jest. Ale no na przykład ostatnio udało się ewakuować jedną rodzinę z miasteczka, który jest na linii frontu. Żołnierz, który walczy na innym odcinku frontu, usłyszał od swojego kolegi, że jest taki Artur, który pomógł coś tam zorganizować. Oni, ten żołnierz razem z tym swoim kolegą zadzwonili do mnie. Ja pomogłem zorganizować ludzi, którzy mi mieszkają w centralnej Ukrainie. Jest takie miasteczko Krzywy Róg. I ludzie z Krzywego Rogu otrzymali pieniądze, które udało mi się załatwić znowuż od mojego przyjaciela z Holandii. I za te pieniądze wywieźli babcię, mamę i dwie wnuczki do Krzywego Rogu, do ich rodziny, tak? Pojechali z Krzywego Rogu z samochodem, zabrali i wywieźli. Można to zrobić. Jest komputer, jest telefon, jest łączność. No, to nie jest coś takiego niesamowitego. Albo na przykład zwracają się do mnie jakaś organizacja z Polski. Spytają, słuchaj, mamy pomoc humanitarną. Gdzie wysłać ją tak, żeby jej nie rozkradli, nie sprzedali? No a ja znowuż mam kontakty tutaj i wiem, przez kogo można takich szukać. Czy Hossa się w to włącza, czy ja, czy ktoś tam. I znowuż... Ja nie mam niczego, ja jestem tylko i wyłącznie listonoszem. łączę, kontaktuję, pomagam, wymyślę coś, wiem jak to zrobić i skonstruuję to. Dlatego ja to mogę robić z łóżka, ja nie muszę nigdzie jechać. On taki, jaki jest, ale teraz czym dalej ma żal do tego wszystkiego, że on tak dużo zrobił, a jego zapomnieli. No, nigdy on nie zapomniał, ale jest dużo ludzi, którzy muszą dziękować Arturo od tego, co on dla nich zrobił. Bywa taki moment, że się chce to wszystko rzucić, trzasnąć drzwiami i po prostu zostawić i zacząć coś innego robić w ogóle. Ale potem przychodzi taki moment, kiedy znajduje się, no popatrzę się na tą fotografię na przykład jakąś tam i nagle znajduje w tym radość i przechodzi mi ta chęć porzucenia wszystkiego tego. Więc bywa ciężko, ktoś usiłuje cię oszukać, ktoś usiłuje okraść, ktoś usiłuje coś wymóc, coś ci się nie uda. Jakiś urzędnik zachowa się jak skrajna łajza, coś tam, no dziesiątki rzeczy się dzieją i się wpada w taki stan jakiejś rozpaczy, depresji, tak? A potem przyjdzie dzieciak, któremu dasz czekoladkę i ten dzieciak się uśmiechnie. Ja wiem, że to jest może takie śmieszne, jakieś nieporównywalna skala i wojna tutaj, a ty dałeś dziecku czekoladkę, ale to tak mnie cieszy, że raptownie jakby cała reszta przestaje być ważna. On wspaniały chłop, dużo pomaga i jego filozofska linia jest taka. Ja żyję do tego czasu, póki pomagam. Przestanę pomagam, nie będzie mnie. On jest bardzo chory. No na pewno w tej chwili jest mu trudniej, no, bo to jest też sytuacja złożona, jego życiowa. Jest obecny w życiu wielu ludzi, którym pomagał, którym niósł pomoc. Pomoc teraz sam wymaga pomocy. No i teraz ludzie też mu się oddzięczają za tą dobroć, którą otrzymali. Są przy nim, odwiedzają go, dają znaki życia, wspierają go pewnie finansowo, bo myślę, że on żyje tylko z tego właśnie, z takiej pomocy, takiej przyjaciół, którzy go wspierają finansowo i on tą pomoc też przekazuje innym. Jest mu o wiele trudniej i myślę, ale to no właśnie, tak jak w życiu, trzeba się z takimi sytuacjami też zmagać. To też jest jakaś historia w tej chwili, którą piszę. To jest nowe strony jego historii, no nie? Że tak jak wcześniej pomagał ludziom, tak być może teraz też potrzebuje od innych ludzi pomocy. I myślę, że na razie to się sprawdza. Życie jest ciekawe, nie zawsze jest piękne. Na pewno z perspektywy choroby, dolegliwości i wieku perspektywa patrzenia na życie się zmienia. Szczęście nie polega na tym, żeby człowiek mógł robić to, co chce, żeby mu się wszystko układało. Szczęście to jest po prostu pooddawanie, no to banalne, ale oddawanie życia, no nie? Albo marnowanie życia dla innych. On to robił, myślę, że przez jakiś czas będzie jeszcze dalej robił, a przyjdzie taki moment, że gdzie stanie przed takim wielkim wyzwaniem, gdzie to inni dla niego będą tracić zdrowie i życie. I to też trzeba umieć przyjąć. To jest bardzo trudne dla osoby, która pomagała, była czynna, aktywna, a teraz też wymaga troszkę pomocy. W każdym razie, no właśnie, w tym wszystkim jest pisany drugi człowiek. To nie jest tak, że on jest samotnym Polakiem w Drohobyczu, który kiedyś coś tam zrobił, a teraz no, się życie jego radykalnie zmieniło. Nie. To życie ciągle jest bogate, owocuje w nowe, powiedzmy, znajomości, nowe spotkania, nowych ludzi, nowe też projekty, może już nie w takim zakresie, jak kiedyś to było. Z tym, że w tej chwili jest to też naznaczone jego cierpieniem takim, no, fizycznym cierpieniem. Ach, są ludzie, którzy zajmują się rzeczami, które nas dziwią. Są ludzie, którzy wdrapią się na Mount Everest czy na jakieś wysokie inne góry. I są ludzie, którzy pływają na kajakach przez oceany. Są ludzie, którzy jeżdżą rowerami przez Afrykę. I my tak z boku się na nich patrzymy i mówimy, Boże, jacy wariaci. Ale oni to lubią i myślę, że jeśli by to ich nie cieszyło, nie bawiło, nie sprawiałoby im radości, to by tego nie robili. No ja tak samo, ja to lubię. Był to reportaż Beaty Korbas pod tytułem Zanim wolontariat był modny. Za chwilę słów kilka o Warszawie. Warszawie w tekstach znanych pisarzy. Trójka literacka. Jak w literaturze prezentuje się stolica Polski? Pod czyje pióra trafił Sereni Gród? Czy i na ile warszawianistyczne piśmiennictwo przetrwało próbę czasu? Między innymi te kwestie poruszymy dziś w Trójce Literackiej. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a przed mikrofonem jest z nami pan Marcin Gugulski. Dobry wieczór państwu. Wraz ze swą książką zatytułowaną Moje ulubione książki o Warszawie. Panie Marcinie, pan nie jest warszawianistą po fachu, aczkolwiek całe życie jest pan związany z miastem, stolicą Polski i no to w każdy właściwie, jak jest związany od urodzenia, to jest, czuje jakiś związek sentymentalny, emocjonalny, nostalgiczny z tym miastem. Ale pan postanowił opowiedzieć o Warszawie przez pryzmat literatury. Chyba na ten pomysł żaden z warszawianistów, no takich właśnie po fachu, wcześniej przed panem nie wpadł. Tego nie wiem, ale tak twierdzi na przykład autor głośnej ostatnio książki, pan Wacław Cholewiński, który powiedział mi, że no on jest warszawiakiem z dziada, pradziada. Ja też zresztą, ja też. A na taki pomysł nie wpadł. Ja też na niego nie wpadłem, żeby było śmieszniej. Ja tylko pisałem takie odcinki, felietony, jak to można by nazwać najkrócej, o książkach, o autorach, o Warszawie, a potem przyszła, czy nawet zadzwoniła, bo to tam pani prezes nie ma czasu na spacery, zadzwoniła do mnie pani prezes Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego i mówi, pan to zbierze do kupy, pan, my to panu wydamy, ale już. No, z kobietą trudno dyskutować, zwłaszcza, że jak wiadomo, autorzy piszą pod wpływem natchnienia, a nic tak dobrze nie wpływa na natchnienie, jak wizja wydanej książki i honorarium, więc oczywiście to zrobiłem. I teraz jest książka, ale kto to jest warszawianista, bo pan dwukrotnie użył tego terminu. Czy to jest znawca Warszawy z wykształcenia, z zamiłowania, z urodzenia? Trudno powiedzieć. Chyba tu nie ma reguł. Ja mógłbym powiedzieć, że jestem warszawianistą po dziadku, bo dziadek nawet był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Ona miała wtedy siedzibę w takiej małej oficynie przy Królikarni. Wtedy, to znaczy w latach 60. zeszłego stulecia. dziadek o mały włos, a byłby się urodził w XIX wieku. No i dziadek mnie do tego towarzystwa ciągnął. Pamiętam, że jako uczeń podstawówki nawet ze dwa razy tam byłem, zapłaciłem składki, ale to nie było to dla ucznia z szkoły podstawowej coś interesującego. Ja wtedy wolałem z bratem młodszym penetrować jeszcze niektóre pozostałe w Warszawie ruiny. To było dużo ciekawsze. No ale to dodajmy jeszcze, że ta książka, właściwie ten sam pomysł pisania o tych zapomnianych autorach często, tych prac, zapomnianych publikacjach także, to narodził się trochę też na skutek pandemii. Tak, tak. To na pewno był czynnik sprzyjający, bo ja tak na co dzień, tak jak tu do pana przyjechałem w tej mojej fufajce, że tak powiem, roboczej może nie, ale pracowniczej, to jadę godzinę przez miasto, siedzę 8 godzin za biurkiem przeważnie i potem przez godzinę wracam przez miasto. Więc pandemia była tym dla mnie błogosławionym czasem, kiedy tych 2 godzin dziennie, 10 godzin tygodniowo, czyli 40 godzin miesięcznie jazdy przez miasto mi oszczędzono. No i w tym czasie miałem więcej go na lektury, myślenie. Bardzo dobrze wspominam czas pandemii. Oczywiście przechorowałem tego COVID-a, no bo czemu nie, ale jakoś, jak widać, przeżyłem. No i właśnie, zamieszcza pan to w mediach społecznościowych. Teraz jest dosyć takie popularne, że swoje jakieś wynurzenia, swoje refleksje, swoje wspomnienia, relacje osoby zamieszczają na forum tych mediów społecznościowych. Już się chyba któryś raz jestem świadkiem, że na kanwie tego powstaje jakaś publikacja. To taki będzie nowy model debiutu literackiego? Może literackiego to nie, może debiutu też nie, ale te media społecznościowe mają coś wspólnego z tego, co w dawnym stylu było prowadzeniem korespondencji. To dawniej człowiek piśmienny, wykształcony, jakąś część dnia czy tygodnia spędzał na korespondowaniu, odpowiadaniu na listy, które przyszły, wysyłaniu listów. Te listy nie były zdawkowe. One nieprzypadkowo historycy literatury i wydawcy, i historycy tacy nie tylko literatury, mają duży pożytek ze zgromadzonych zbiorów korespondencji. To są opisy świata, opisy ludzi, opisy przygód, o których byśmy, czy wydarzeń historycznych, o których byśmy z innych źródeł mogli w ogóle nic nie wiedzieć, a przynajmniej mielibyśmy je naświetlone nie tak wszechstronnie. Więc te media społecznościowe, jeżeli ich używać rozsądnie i jeżeli ich nie nadużywać, no bo to jak każdy nadużywany trunek prowadzi do nałogu, mogą być pożyteczne, tak mi się wydaje. Ja pamiętam, że jak zaczynałem, bo byłem wtedy radnym dzielnicy Mokotów i taki była pewna presja ze strony takich, zwłaszcza o połowę młodszych kolegów, że no to co ty tak po staroświecku, to tak trzeba media społecznościowe, Facebooka. No ja myślałem, no dobrze, czemu nie mogę, no. Więc poszedłem do kolegi informatyka. No i on mi mówi tak, słuchaj, ja ci powiem jak jest, a co ty zrobisz, to twoja sprawa. No i zrobił mi krótki wykład o tym, jak te media społecznościowe funkcjonują, z czego zapamiętałem sobie tyle, głównie to, czego nie będę robił. To znaczy, że bardzo dobrze jest na przykład pisać o ptaszkach, o zwierzątkach, a najlepiej o zwierzątkach, o dzieci, zdjęcia dzieci pokazywać. No to sobie od razu obiecałem, że nigdy w życiu. I jeszcze parę mi innych porad udzielił, więc ja to odwróciłem tutaj kota ogonem i postanowiłem, że jeżeli będę używał tego medium, to po to, żeby to było z pewnym pożytkiem. Albo nie dla mnie, tylko raczej dla spraw, którym służę. No i jakoś ciągnę ten wózek, nie narzekam, a efekt w postaci tej książki to jest pewnego rodzaju efekt uboczny. Bo jest tak, że ja w życiu zredagowałem kilkadziesiąt cudzych książek, pracowałem w wydawnictwach książkowych, podziemnych, nadziemnych, różnie tam było. I brałem też udział jako współautor w redagowaniu książek zbiorowych, zbiorów wydań, ksiąg pamiętnych, ale nie było do tej pory rzeczywiście w katalogu Biblioteki Narodowej, w książce, przy której widniałoby moje nazwisko w rubryce autor. Nie współautor, tylko autor. No to teraz jest. No jeszcze tylko dodam tutaj, że właśnie każdy kij ma dwa końce, więc ten rozwój tej technologii, te wynurzenia na forum publicznym, które wyparły w ogóle sztukę epistolografii, mam wrażenie, że to już jest trochę passé. Ludzie dużo mniej piszą teraz listów, nawet widoków. Kiedyś się pisało życzenie świąteczne na kartkach, teraz to już wszystko się SMS-em załatwia albo mailem. No i to jest chyba trochę, niestety, ja tu widzę trochę mankamenty, no bo jednak często te listy, które po latach wychodzą, są wydawane, nieraz są zastrzeżone, że mogą być po iluś latach publikowane, bo one mają charakter jakiś tam intymny, prywatny, godzą w jakieś dobra osób żyjących. A teraz jest tak trochę ekshibicjonizm zapanował w tym, wszystko na sprzedaż. Nie bardzo mi się to podoba. Jest charakterystyczne, że zbiory listów z okresu PRL takie za bardzo ciekawe nie są, no bo ludzie mieli dość zdrowego rozsądku, żeby nie powierzać listom przechodzącym przez biura, jak to się tam nazywało, sekcja B, odpowiedniego Wydziału Służby Bezpieczeństwa, tego, co mają do powiedzenia swoim żonom, kochankom, kolegom i tak dalej. Natomiast fascynujące są kolejne tomy wydawane w Polsce i na emigracji, korespondencji prowadzonej między emigrantami. Ta druga wielka emigracja, to jest powszechnie chyba używane pojęcie, tak, wiadomo o czym mowa, ta, która się zaczęła w związku z wybuchem wojny, no i potem pozostaniem na emigracji tych, którzy nie mieli po co do PRL-u wracać. Tam zostało na emigracji wielu ludzi, którzy w normalnej sytuacji spotykaliby się gdzieś w kawiarni w Krakowie, w Warszawie czy we Lwowie. A tak jeden mieszkał w Nowym Jorku, drugi w Londynie, trzeci w Monachium. No i w związku z tym powierzali to pismu, pisali listy. Te korespondencje do redaktora Giedroycia, od redaktora Giedroycia, do redaktora Grydzewskiego, od redaktora Grydzewskiego, między pisarzami, między jurorami konkursów na nagrody literackie. To jest fascynujące, to się czyta. I zresztą ile tam jest ognia, ile jest autentycznej pasji w tych listach. Nie wszystkich, niektórzy się hamują. I przy tym jest to dobre, czy pierwszorzędne źródło poboczne informacji o historii. Dla mnie zanik korespondencji, o którym najlepiej wiedzą listonosze, roznoszący teraz głównie reklamy, a nie listy, jest to, że no, historycy nie będą mieli tego źródła. Po prostu to dla kilku stuleci, od czasów Cezara albo i wcześniej, było podstawowe źródło wiedzy o tym, co się w danej epoce działo. Żaden historyk nie mógł sobie pozwolić na zamknięcie swoich badań, póki nie przebadał korespondencji z tego okresu. No a teraz co ma badać? Przepraszam, maile? Przecież to nie jest zarchiwizowane nigdzie. Przecież to gdzieś w jakiejś ulotnej chmurze elektronicznej się tam badzia i nikt tego nigdy stamtąd nie wydobędzie. No taka jest prawda. Brutalna. No tak. A do dalszej części rozmowy z panem Marcinem Gugulskim powrócimy jutro. Trójka literacka. Mam nadzieję, że w dalszej części rozmowy dowiemy się, jakie to są książki, ewentualnie listy. How can I be what you wanted to be? You're frozen when your heart's not open. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. załogą dotrzeć do celu. Kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Ostatni raz z tym frędzlem jechałem. Ale co jest? Co ona wyrabia? Mam nadzieję, że się nie pobiliście. 40 minut nie może swoich spraw załatwić na stacji. 40 minut! No, co się teraz przejdzie? Zostawiłeś go? Tak. Spacer dobrze mu zrobi. No, ze 4 kilometry. Jako matka frędzle nie mam nic przeciwko. Hej! Ja tylko na sekundę, tu macie papiery przewozowe i muszę lecieć. Jak kozy? Nigdy nie były bardziej zadowolone, naprawdę muszę spadać. Córeczko, usiądź na chwilę. Nie rozumiesz, mamo, mam w domu kataklizm. Rozumiem, byłam tam. A, bardzo źle? Teraz już dobrze, opanowałam chaos i zniszczenie. Duże straty? Sufit i podłoga w kuchni, dzieci całe. Żałuj, że nie widziałaś, co twój mąż zrobił kotletom. Normalnie było mi ich szkoda. A dzieciaki? Rozłączyłam je suszarką. Gorący klej najlepiej usuwać suszarką i papierowymi ręcznikami. Obejdzie się bez fryzjera. Jesteś najlepsza, mamo. Nakarmiłam całą trójkę i poprawiłam humor autorskim żartem. Jakim żartem? Powiedziałam im, że dobrze się czasem rozkleić. No co, nie śmieszne? Nie przejmuj się, mamo. Nadrabiasz świetną organizacją. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dymbicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Poczucie humoru, rzecz względna, mi się dowcip podobał. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Inka Waszak, Krzysztof Sagan i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.